ಬ್ರಹ್ಮಲತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕೆ ಕುಲ ದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ टूटे हुए पागों ने हमको ये सिखाया है दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गवाया है टूटे हुए पागों ने